بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا فمجنكم تكيا سلام تنويت محمد صلى الله عليه وسلم ليو تريهيدي بإذن الله الكريم تانتا قصما الكبيرة الأولى ذنبي كو لكوانزا. أنا سمع رحمه الله تعالى الكبيرة الأولى الشرك بالله، كبيرة ذنبي كوبا لكوانزا كتكاها مذنبي مكوبا أمبايو. أنا ينديس شيخ رحمه الله تعالى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الشرك بالله من الشرك ياكم شرك شاء الله سبحانه وتعالى تبصاق ويجب نعم. أنا سمع رحمه الله فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى ذنب كبوى سانا كلكم ذنب مكبوى يوتي الشرك بالله تعالى نكم شرك شاء الله سبحانه وتعالى وهو نوعان نهي الشرك إمجاويكا كتك مغوان مكو مويل أحدهما لقوانزا كتك بغوان هيدو لقوانزا كتك مغوان هايو غوان لقوانزا أو فنغ لقوانزا كتك مفنغ مويل يو شركينا. أنسمى رحمه الله تعالى أن تجعل لله ندا وتعبد غيره، أن تجعل لله ندا نووي كم يالي الله سبحانه وتعالى هو أنا موينزا ندا ند ومعنى يا شريك شريك وكشريكي أنا ناي. أن تجعل لله ندا نووي كم يالي الله تبارك وتعالى هو أنا مشريكا وتعبد غيره نا أكمعبود أسيقوا إيه من حجر كما ذلك كوابود جيوة أو شجر أو كوابود متي أو شمس أو كليابودية جوا أو قمر أو كوابودية موزي أو نبي أو كمعبود نبي أو شبح أو تشوتك إلى بتقامك مبيوه مبيل أو نجم أو كيابودية نيوتا أو ملك أو كمعبودية مليكة أو غير ذلك أو تشوتك سيتكوا هذو أمراضه بمثال. وهذا هو الشرك الأكبر نا أشركناه ndiyo ushirikina mkubwa alladhi dhakarahu Allah azza wa jalla ambao ameutaja Allah subhanahu wa ta'ala kama qala Allah ta'ala katika suratul nisa aya ya 48 inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi la kushirikishwa yeye kwa yule ambaye atakuwa amekufa ile hali hajatubia. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نهو سميه ما دامبي چيني دامبيه له وامتكئيه الله تبارك وتعالى. وقال تعالى نعم يسمع الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، حقيقة الشركين نظلم إليك وكوة. وقال تعالى نعم يسمع الله سبحانه وتعالى فتك سورة المائدة آية بالنبيل إنه من يشرك بالله، حقيقة حال إليفيو ييوتي لأنباية مشرك شاء الله فقد حرم الله عليه الجنة، وحقيقة هو الله تبارك وتعالى أن حرميش جوياك بيبو بيبو حرام جويا متهو ومأواه النار نمكذياك متهو يتقوى نكتك موت وجهنم أعاذنا الله منها. والآيات في ذلك كثيرة na aya zilizokuja katika kubaini juu ya dhambi hili la shirki ni nyingi sana zilizokuja ndani ya Qur'an. Faman ashraka billah, basi yeyote yule ambaye atamshirikisha Allah, thumma mata mushrika, kisha akafa ile hali ni mshirikina, hakutubu hata kama alikuwa akisali. Katika mambo ambayo Iblis anawachezea watu, utakuta mtu ana vijibanda vyake nyumbani kwake, ametengeneza vibanda vya ushirikina. Kuna vibanda ndani ya ua wake, vibanda vile ameviwekea vibendera vyeupe, vyeusi na vyekundu, vibendera kadhalika. Anakuwa anaviwekea vitu vinavyoitwa vyano. Mfano, anachukua sinia kubwa, anaitia sehemu, anaweka asali kwenye kisahani, anaweka zabibu, anaweka ndizi, anaweka miwa, anaweka vitumbua, anaweka mkate wa kumimina, anaweka mabisi, kisha vinapelekwa kwenye hivyo vibanda. Vinakaa mpaka muda fulani, vinakwenda kutolewa, kwamba tayari jini letu limeshakula. Na pia huwekwa maji ya sharubati. Watu wanafanya haya, na huyo anafanya haya baada ya wakati anakuwa ni imamu wa msikiti. Asiwe imamu, lakini ni mtu ambaye anakuja kusali msikitini, ni mtu wa sala, hazimpiti sala, lakini nyumbani kwake ameweka vitu kama hivi, ana vinyamkera, ana mizuka ameweka nyumbani, ana majini ambayo kwamba anayafuga, na sala haimpiti na kanzu anayo, watu wapo na shetani anawachezea. Huyu ni mshirikina. Akiendelea kuwa na hali hii, hata kama ikitokea kwamba amefariki huyu bwana, sisi tunaelewa kwamba tunaswali naye, lakini huyu bwana akifa kwa hali hii, amekufa kafirun مرتد عن دين الاسلام. انا كما شيخ فمن اشرك بالله يوت يله ما تمشرك شاء الله ثم مات مشركا كيشا كفا نو شركنا واس اكفا الحال ان مشركنا حكتوب جو يا له اللي هو كيفانيا حكيفنجا اكمومبا الله توبه ومسامحه فهو من اصحاب النار قطعا هو ستكون miongoni mwa watu wa motoni kwa kukata kauli. Hakuna kauli ya katikati au kuna ikhtilafu, qat'an, kwa kukata kauli, huyo ni katika watu wa motoni. Kama anna man amana billah, kama ambavyo yeyote yule ambaye atamwamini Allah, wa mata mu'mina, na akafa ila hali ni muislamu mu'mini wa kweli, fa huwa min ashabil janna, yeye huyo muda wa kuwa amekufa na imani ya Kiislamu atakufa akiwa ni katika watu wa peponi. وإن عذب بالنار حتى كما يكتوكيه فانبا أتاذلي وكوجه موت جهنم. أنا كفا مسلام هانا الشركين لكن أنا مدن بمنجين قولوا يتفوني حتى كما أتاذلي وتتمكي ما قصياك إنما ذنبياك لكن مآله مشواك يمتهوي مدافوها كفا الشركين إلى الجنة مشواك وتفوني تفوني. Kisikia kwamba ataadhibiwa kisha ataingia peponi, usije ukachukulia kwamba adhabu ya Allah ni fupi. Sisi tushaambiwa kwamba siku moja mbele ya Allah ni miaka mingapi? Miaka elfu. Kwa hiyo kwa madhambi yako Allah anatoa hukumu, wewe kwa hayo uliyofanya, pamoja kwamba ukufa mshirikina, nitakuadhibu siku moja. Manake unaadhibiwa kwenye moto wa Jahannam alfa sana, miaka elfu. Alafu hiyo adhabu usije ukaichukulia kwamba ni adhabu ya mchezo mchezo, kwamba huo moto ni sawasawa na huo moto wenu huku duniani. La, moto huu ni kipande katika sehemu 99, na wala huwezi moto uliokokwa kwa ajili ya kuchemshia makande, si moto wa njiti ya kibiriti kiukali. Lakini hakuna ambaye anaweza kuhimili kwamba awashe jita kibiriti kisha kwa dakika moja aweke juu ya kidole chake au aweke kwenye kalio lake au aweke kwenye mguu wake, kawasha moto alafu anajichoma. Hiyo yupo katika sisi hapo tulipokaa, yupo kwamba mimi nina uwezo huo. Sasa nini moto huu mbele ya moto wa kuchemshia makande? Nini moto huo mbele ya moto wa kufua vyuma? Moto wa kufua vyuma ni moto gani mbele ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo kweli unaweza kuhimili siku moja ya adhabu? Bila shaka, kama alivyosema Allah, la yu'adhibu adhabahu ahad, hakuna yeyote ambaye anaadhibu adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuombe Allah nusra, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala al-afu, atusamehe madhambi yetu. Tunamkosea usiku na mchana, hatuwezi kuhimili katika adhabu zake. Kwa yule ambaye akakupa na shirki, hata kama anasali, hata kama ni alhaj, hata kama ni mtu wa kutoa zaka, muda kuwa bado anaendelea na ushiriki na watu. Na hapa nimetaja aina tu ya mambo ambayo hufanywa na baadhi ya watu. Waila wengine kwenye maduka yao wana mahirizi, wengine kwenye magari yao wana mahirizi, wengine kwenye mashughuli zao wana mapingo, wana mazindiko, wana makadha, wote washirikina. Asije akaelewa vibaya mtu kwamba mshirikina ni yule peke yake ambaye kama ana majitunguri, anakwenda kwenye mizimu, ana jimti kubwa, jimbuyu la kwao, anakwenda kulichinjia mbuzi kila mwaka, anakwenda kutambika hapo. Ah, hao sio peke yao washirikina. Shirki ni pana. Shirki iko kwenye maneno, shirki iko kwenye matendo, shirki iko kwenye kuitakidi kwenye moyo. Zote shirki zipo. Kwa hiyo wewe, ili kunusurika na janga hili, ni wajibu wako kujifundisha tauhidi, kujua yapi ambayo kwamba hayafai. Wa ila katika kumi watakaosalimika na ushirikina ni mmoja au wawili, na hao wawili wakisalimika, na basi ni katika zile shirki ambazo tunaziona ni kubwa. Lakini katika maneno, katika maneno huenda pia wasinusuriki. Yako maneno mengi ambayo watu huyazungumza, lakini yakipimwa katika mizani ya kisharia huonekana kama ni ushirikina mengi. Qala wa fi sahih, na imekuja katika sahihi, yani sahihi al-Bukhari, kitabu al-jihad wa siyar, hapana, sio kwenye kitabu al-jihad, siangalie hadith alisema wa fi sahih al-imam al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baada wakati alisema fi sahih, anakusudia Bukhari. Baada wakati anakusudia sahih Muslim. Baada wakati anakusudia zote. Hapa fi sahih imekuja kwenye sahih al-Bukhari fi shahadat, pia imetajwa na Muslim. Kwa hiyo kwenye sahih al-Bukhari na sahih Muslim tupo. Qala wa fi sahih, na imekuja kwenye sahihi al-Bukhari na sahihi ya Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam alisema, ala unabbiukum bi akbari al-kabair, hivi nisikujuzeni juu ya dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa? Nisikujuzeni dhambi kubwa mno kuliko yote katika madhambi makubwa. Thalatha, aliyarudia haya maneno mara tatu. Ala unabbiukum bi akbari al-kaba'iri, ala unabbiukum bi akbari al-kaba'iri, ala unabbiukum bi akbari al-kaba'iri. Qalu, wakasema masahaba, bala ya Rasulullah, tujuze ewe mtume wa Allah. Qala, akasema, al-ishraku billah, kumshirikisha Allah, wa uququ al-walidain, na kuwafanyia utovu wa nidhamu wazazi wawili. Wakana mutakia, na alikuwa ameegemea, fajalasa, akakaa kitako vyema. Fakala, akasema, ala jueni, kwamba si hayo tu, wa qawlu zur, na kuzungumza uongo, ala wa shahadatu zur, kadhalika kushuhudilia uongo. أنا سلام فكذا حديث فما زال يكررها حكوا شكوا لمن يكيرديها يا منينو ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور أنا سمع فما زال يكررها حكوا شكوا لمن يكيرديها حتى قلنا انتقتك سمع سيسي ليته سكتا ليت أنجني ماذا تينا بنا متي ما شاء الله سلم yani sisi tunamwamini katika leo yasema hana haja ya kurudia rudia na hii ni katika adabu waliokuwa nao masahaba laita hu sakata ya laita angenyamaza mtume sallallahu alaihi wasallam waqala na akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'a almubiqat jiepusheni na madhambi saba mubiqat yani muhlikat yenye kuangamiza yanaangamiza dini ya mtu yameitwa madhambi saba haya mubiqat kwa maana ya almuhlikat yenye kuangamiza liannaha kwa sababu madhambi hayo tuhliku dina yanaangamiza dini ya mtu na kuisambaratisha wal iyadu billah fasara tamuliza fama hunna wama hunna ya rasul allah ni yapi hayo ya mtume wa allah mtume akayataja anasema mpokezi anasema al-imam az-zahabi fadhakara minha akataja katika hayo saba ashirku billah kumshirikisha Allah hapa anahitaji hadithi kwa kipande iendane na unwani ya dhambi kubwa ambalo kama amelikusudia kama katika madhambi makubwa ni kumshirikisha Allah shahidi ni aya ambazo kama tumetangulia kusoma kwamba Allah hamsamehi mshirikina bila shaka mpaka dhambi ambalo hasamehewi atakaye kufanalo bila shaka dhambi hilo ni kubwa sana بل الله قال كوازي زي إن الشرك لظلم عظيم حكيك وشركين نظام بكوبة منه ما قسمتنا إنه من يشرك بالله حكيك هالي إليزو من يشرك بالله يوسع ما تمشرك إن شاء الله فقد حرم الله عليه الجنة وحكيك هو الله يوانيش يحرميش بيبو يوياك وما أواه النار نما كذياك متهوي المتوني وما للظالمين من أنصار نوى شركين siku ya kiyama hawatokuwa na watu wa kuwanusuru. Asaba Ibn Uthaymeen katika sharhi yake alipokuwa akisharhesha hadith ash-shirku billah arasema wa hadha a'zamu al-mubiqat, na dhambi hili la kumshirikisha Allah a'zamu al-mubiqat, ni dhambi kubwa katika yale ambayo yanaangamiza wewe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumjali Allah kwamba ana mwenza, kumjali Allah kuwa na mshirika ile hali huwa khalaqaka amekuumba peke yake, wa an'ama alayka amekuneemesha wewe peke yake katika neema ulizokuwa nazo, hakuna mwingine aliyeshirikiana na Allah kukupa wewe amekuumba yeye peke yake, hakuna aliyesaidiana naye katika kukuumba wewe. Vipi katika ibada unamwekea mwenzake? Mbona katika kukuumba wewe hakuwa na mwenzake? Vipi katika ibada zake unampelekea mtu mwingine? Neema alizokupa, na yeye amesema wazi kwenye Qur'an, wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina, amekumiminieni, amekupeni kwa wingi, amezimwaga juu yenu neema zake za nje na za ndani. Ndiyo maana shirki ikawa ni a'zamu al-mubiqat, yenye kuangamiza kubwa lao ni ushirikina, kwa sababu Allah amekuumba peke yake, wa an'ama alayka amekuneemesha peke yake, fi batni ummik, ukiwa uko ndani ya tumbo la mama yako, nani ambaye kama alikuwa kukupelekea maembe akikupelekea juisi ukiwa uko ndani ya tumbo la mama yako? Nani aliyekutazama katika mazingira yale kwenye giza lile totoro? Wa baada wab'ik, na baada ya kutolewa kutoka katika tumbo la mama yako, nani alikuwa akikuneemesha akikunusuru akikulea katika mazingira yale ya utoto na uchanga, hujui kitu? Baadhi ya wakati mtoto anaweza akawekwa sehemu kwenye upepo ima chini ya mti au kadha, mama yake ana shughuli nyingine, anapita nyoka wala hamdhuru ile mtoto, au anapita mnyama mkali wala hamdhuru ile mtoto, nani ambaye kwamba kamwekea ile himaya? Na katika kipindi cha makuzi yako, nani aliyokuneemesha? Nani aliyokulea katika mazingira yale? An'ama Allahu alayka bina'am katira. Allah peke yake ndiye ambaye amekuneemesha wewe kwa neema nyingi. Vipi leo uje umshirikishe? Uje uchukue kuku uende naye mzimuni. Uje uchukue njiwa uende naye mzimuni. Uje uchukue kadha uende nacho kwa mganga wa kienyeji. Ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupiga ramli na mengineyo. Anasema hadha adlamu dhulm, bila shaka hii ni dhambi kubwa sana kuliko dhambi zote. Dhulma kubwa sana ni wewe kumjalia Allah kuwa ana mwenza ilhali hakuwa na mwenza kipindi cha umbile lako anakuumba. Na ndio maana ushirikina ikawa ni a'zamul mubiqat, inna shirka la dhulmun adhim. Kwenye Qur'ani Allah anakukumbusha mara nyingi ni masala haya, kwamba aliyeumba, jamani, aliyeumba si sawa na asiyeumba. Kwa kama hawana usawa, kadhalika wasielekezewe ibada. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Hivi yule ambaye ameumba anakuwa sawa na asiyeumba? Hawi sawa. La yastawi, yani mathala, haiwi sawa mifano miwili hii, aliyeumba na asiyeumba hawawi sawa. Ambaye ameumba ana sifa za ukamilifu, ambaye hajaumba ana sifa za mapungufu. Ambaye hajaumba ni makhluq, aliyeumba ni khaliq, na khaliq hafanani na makhluq. Dhulma kumfananisha makhluq na khaliq ni dhulma, ni kukifananisha kilichopungua na kilichokuwa kamili. Allah anasambia tena, ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Kisha akasema alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabaka. Kukuonyesha kwamba ameyafanya haya peke yake. Ewe insan ma gharraka bi rabbika al-karim, kipi kilichokuhuri kitakudanganya? Nani anakudanganya wewe? Hao mnaowaomba na kuwasujudia na kuabudia na kuwekea nadhiri, hilo mnavyovitegemea katika mazindiko na mafingo na mahirizi na matalasimu, vyote hivyo ni viumbe vya Allah. Ibadun amthalukum, ni waja wa Allah mfano wenu. Pembe ya mnyama uliyoizindika kwenye nyumba yako ni kiumbe cha Allah. Jini uliyemsimika kwenye jengo lako ni kiumbe cha Allah. Ibadun amthalukum, Allah anatuambia innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, hao mnaoabudia badala ya Allah ni waja kama nyinyi, wao pia wanamhitaji Allah. Fad'uhum, bas waombeni tuwaone. Falyastajibu lakum, tuone kama watakujibuni maombi yenu. In kuntum sadiqin. Kwa hiyo kipi kimekudanganya mpaka ukafanya haya, mpaka ukamwaasi mola wako mkarimu, kisha akataja ukarimu wako? Katika ukarimu wako aliokupa wewe, khalaqaka, ni kule kukuumba wewe kutoka katika asli yako dhalili. Wewe ni manii, bali si manii, ni kijitone cha manii kilichotoka katika mgongo wa baba yako kikatoka katika matiti ya mama yako. Amekuumba katika mazingira hayo. Abdullah bin Abbas anasema anajifaharishaje, anaghafilika vipi yule ambaye kwamba ametoka sehemu ya haja ndogo mara mbili? Vipi ahuriki aliyetoka sehemu ya haja ndogo mara mbili? Amekuumba wewe, fasawaka, akakusawazisha sawa, faadalaka, akakulingamanisha sawa, fi ayi surati masha, katika sura yoyote ambayo aliitaka yeye huyo aliyekuumba. Rakabaka, akakutengeneza ukawa una mfanano wa babu, una mfanano wa bibi, una mfanano wa mjomba, umezaliwa fanana na mjomba wako, una mfanano wa babu wanne, una mfanano wa kadha. Kwa hali ya kufanya haya peke yake ndiye anastahili kuabudiwa. Na ukitoa ibada kwa huyu aliyokufanya haya ukaelekeza kwa asiye kwa yeye, umemdhulumu. Na ndio maana shirki kaitwa dhulm. Inna shirka la dhulmun adhim. Kwa yoyote ile ambaye kwamba atakufa mushrik katika mazingira haya, aelewe kwamba amekufa akiwa ni amekufa kafir, amekufa kafir. Kadhalika hatupata msamaha wa Allah, wala hatupata maombezi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala maombezi ya malaika, wala yeyote ile ambaye kwamba ataombea waja siku ya kiyama. Hili ni dhambi la kwanza la ashirk. Dhambi la kwanza la ashirk. Pamoja kwamba tujamaliza, tulikuwa tukizungumzia hadithi ya shirku billah katika as-sab' al-mubiqat. Mtume akataja ashirku billah waqala, na akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, na ametaja kadhalik al-Imam Tirmidhi, na amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-hadithi sahiha kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man badala dinahu faqtuluhu, yeyote yule ambaye atabadili dini yake, ataritadi, ataacha Uislamu wake, faqtuluhu, muweni. Man badala dinahu, yeyote atakayebadili dini yake, akaiacha dini yake ya asili, akaingia kwenye dini nyingine, faqtuluhu, muweni. Hapa pana maelezo. Hadithi hii kuna mnasaba gani Sheikh kuiweka chini ya kivuli cha unwani hii ashirku billah? Hapa anataja dhambi kubwa. La kwanza ni shirk. Katika dhambi kubwa hili akawekea aya, akaliwekea hadith, na miongoni mwa hadithi alizoiweka Sheikh huyu al-Imam Dhahabi rahimahullah ni hii hadith. Man badala dinahu faqtuluhu. Atakayebadili dini yake muweni. Maana yake mshirikina si Muislamu. Mshirikina si Muislamu. Na washirikina wanauawa. Na atakayeritadi pia si Muislamu. Pamoja kwamba kumuua atakayeritadi hilo haliko katika mkono wa kila mmoja, hilo liko chini ya nguvu za dola, liko chini ya nguvu ya dola. Dola ndio ambayo kwamba ina mamlaka haya kisheria, dola ya Kiislamu, ad-dawla al-islamia, amiri au atakayesimama sehemu ya amiri, kama vile alwali au gavana katika jimbo lake. Jamaa ameritaji, ana uwawa aliritaji. Pamoja kwamba baadhi ya wanazuoni wakatoa ijitihada kwamba kabla ya kumkata shingo yake huyu murtad, anaambiwa arejee kwenye dini yake, yustatabu, anatakiwa asubie, bwana wewe subia, rudi kwenye dini yako. Mara tatu, kwanza tumefuata, mara pili tumefuata. Na wanasema baadhi ya wanazuoni hii ni jitihada atakavyoona mwenyewe alwali, akiona kwamba kuna haja ya kuyafanya hata fanywa hivyo, bwana rudi kwenye dini, kama faha kanasiwa. Ameona kwamba hakuna haja katashingo, katashingo yake. Narudia kusema hili si la kila mmoja. Kuna mtu akaondoka na ufahamu kwamba jamaa ameritadi yule nini, kaze panga. Wewe ukimchapa panga ukimuua, na wewe utakuja kuuawa. Lakini hakuna mama ambaye ana uwezo wa kuiua dola. والله تعالى اعلم تيشي هابا تقول لكم لليا باذن الله الكريم ايش جماعه موسى يقول لليا ان شاء الله تعالى جماعته والحمد لله رب العالمين نعم يا طالب ان تجعل الله لله ان تجعل لله ان يجعل لله ندا. صحيح بالإشارة أن تجعل وكسم إبارة هي هربيكي وكسم أن يجعل إبارة هي هربيكي. نبيلي نفهم من النهاية يا فتشيني نسمى فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار. هذا المنين يا الإمام الذهبي، هذا المنين يا الإمام الذهبي أم يسوى وافي أم يسوى كتك آية أم يسوى كتك آية أكتما فمن أشرك بالله ثم مات مشركا مونا تجيزه تكريت قيدي عتك يمشرك إن شاء الله ثم مات مشركا كيشا قاف مشركنا كما ننهى يممتوى يريان بايا ممشرك إن شاء الله kisha akafa akiwa muislam baada ya tauba fa huwa min ashabi an-nar qata'a manake huyu hatakuwa min ashabi an-nar qata'a kama atakuwa na madhambi yake mengine ataadhibiwa kwa madhambi yake mengine lakini maaluhu mwisho wake ila aljanna na hii ndio itikadi ahlu sunnah wal jamaa makhawariji wao wanaitakidi kwamba yeyote atakayetenda dhambi kubwa muhalladun fin-nar atakaa milele katika moto mukhallad aliyezini atakaa milele jahannam aliyeiba atakaa milele jahannam aliyekunywa pombe atakaa milele jahannam hili hawalitakidi ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa wanasema murtakibul kabira mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati kwa tusisi anayetenda dhambi kubwa bado ni muislamu kwa imani aliyokuwa nayo kutenda dhambi kubwa haipelekei imani yako yote kuondoka. Kwa hiyo mu'minun bi imani bado ni muislamu kwa uislamu aliokuwa nao. Fasik bi kabiratihi ni fasik kwa dhambi kubwa lake alilofanya. Au kitaka sema mu'minun naqisul iman ni muislamu mpungufu wa imani. Imani yake imepungua. Akitenda dhambi mtu imani yake inapungua. Imani yake inapungua. Na imani yake inapungua. Kama ilikuwa kubwa inaweza karudi ndogo ikawa ni misili ya punje moja ya mtama na inaweza ikapanda ikawa kubwa kuliko mlima Uhud. Hawa wanasema ahlul ilm kwa kulefu sema kwetu kwamba imani kwetu sisi inazidi na inapungua, inazidi unapofanya taa na inapungua unapofanya maasi. Angalieni Waislamu leo mwezi huu wa Ramadhani unapokuwa imani zao zimepanda kiasi fulani. Leo mtu ataka kupa 1050 wala hajali miezi mingine kipi kichompelekea akawa laini kiasi hiki? Anatoa 1050 wala hajali, anatoa 1010 wala hajali, amekaa kwenye darasa. Kwa hiyo miezi mingine kuna darasa hapa, mfano ile swali hapa, kuna darasa Sheikh Uthman wanapatikana hawa watu, kipi kimewaleta? Kuna maji pesa kwamba kuna maburunguto na pesa yanaingia kwenye kibla, anayetoka hapa baada ya darasa anasajiliwa, anasahibishwa pesa ya burunguto lake. Kuna pesa hapa ndani? Hawa wataka nini hapa? Kuna maktoba hapa? Imani zimepanda. Ikiisha Ramadhani imani zinashuka kwa kila mmoja la. Tumalizia. Hapo sasa tunazungumza tu mfano uliokuwa hai. Naam. Malizia salamu. Hapa kuna nasema man badala dinahu faqtuluhu. Hata tuko katika nchi labda mathalan tuko na makafiri, lakini sheria imeshatuhukumu katika kitabu cha Allah na Sunna kwamba huyu tayari ni Muislamu, ili anatoka katika Uislamu, na wapo mashehe wakubwa ambao wamesoma kitabu kama wewe na wengineo, kwa nini tusichukue sheria iliyopo katika kitabu cha Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam kulitekeleza hili? Kulitekeleza hili iwe katika dola tu. Swali zuri, kwamba tuko kwenye nchi ambayo baadhi ya viongozi wake makufar makafiri, yani sio Islam, na wako mashekhe ambao wanasijua hizi sharia kwa maana ibadili dini yake uwawe. Kwa nini mashehe wasilisimamie hili zoezi? Shehe huyu ko chini ya dola gani? Kwanza sisi tunafahamu kwamba hakuna dola ndani ya dola, hakuna dola ndani ya dola. Ima dola moja iondoe dola nyingine wakiwa na uwezo huo, wakisha iondoa wakawa wako juu, amri ni ya wao. Kama hawezi na uwezo huo hawana, basi kwanza watengeneze imani zao na akida zao, ndio cha msingi kukifanya katika mazingira haya. Cha msingi kukifanya katika mazingira haya kutengeneza akida zao na kusomeshana dini. Hatuna nguvu hiyo. Wewe leo shehe ukimchukua mtu ukimkata mkono kaiba. Huyu mtu huyu bwana yule mkata mkono ana baba yake serikali, atakuja kukuchukua na yeye. Utaekwa ndani. Wewe bwana mwa huyu hawa merchaji. Hii nchi bwana kuna uhuru. Wana uhuru wa kuabudu, uhuru wa dini, uhuru wa itikadi, uhuru wa kadha. Unachukuliwa na wewe ima ufungwe milele au uuawe. Sasa ikiwa masala inakwenda hivi, ina maana kwamba Uislamu hautazami mbele. Mambo yanakwenda kibugusa kibugusa. Huyu kapiga kelele, kashikwa, katiwa ndani. Na hakuna ambaye kwamba anaweza kumtoa. Hakuna mwenye uwezo wa kumtoa. Kasimama mtu kapiga kelele, kashikwa, katiwa ndani. Ni wategemee, "Wewe mwacheni, mwacheni." Watu wana kuangalia. Unamwambia mwacheni, anaangalia TV, anaangalia mchezo. Anaangalia mchezo wa TV. Acha piga kelele mtana jioni hata. Bali pia piga kelele, mtumie gari la kuwasha. Awashe watu. Piga kelele, piga gari la kuwashawasha, ondoka zako nyumbani. Mpige kelele jioni ndio zako nyumbani. Kwa hiyo muhimu kwamba Uislamu je hauna basi vitu vya mbele? Unaangalia hapa hapa tu. Kama uko hivyo, huwezi kuzuia munkari. Huwezi kuzuia munkari. Acha usizuie. Ndivyo ninavyokuambia Uislamu. Na ikitokea kwamba kuna jambo la munkari ovu, kulizuia kwake kutapelekea kupatikana maafa makubwa kuliko lile ambalo umelizuia, basi liache lile, basi kwamba umechukia kwenye moyo wako, basi wala hutoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa hukuwa na nguvu. Mfano, sisi tufurahi kuona wanawake wanaonyesha mapaja barabarani, tunafurahi. Sio sana unafurahi? Kapo furahi, kwani usiwapige bakora wewe? Ukawa simba wa Mungu kama wale wa Zanzibar, simba wa Mungu. Wale wana baba yao. Ole wako mbusi. Kwa hiyo mtume akwambia, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi," au zuia kwa mkono. Na mtume anazungumza kwa lugha ya sharia, alayhi salam. Akasema fa illam yastati', asipoweza. Anajua kwamba ziko munkarati ambazo watu watakuwa hawana uwezo. Akavuka na daraja la pili. Fadhili sani, basi aseme, akemee, akataze, atahadharishe. Anajua kwamba katika kusema si wote ambao wanaweza katika mazingira fulani. Wengine hawatoweza mpaka kusema. Akasema fa illa yastati, asipoweza, fa bi qalbi, ashukie kwenye moyo wake. Hatuwezi kuwapiga bakora wale wadada wa watu, wala tuwezi kwamba we marufuku tosha upite hapo mabaidi. Kuna mtu anaweza kuyafanya haya? Kuna bwana mmoja alikuwa na akida ya kikhawarij, anaambia ni bwana mapata tabu sana, sio tauhidi. Tauhidi mpaka lini? Mpaka lini hiyo tauhidi? Mpaka lini? Hapa kitu cha kufanya ni kimoja tu. Kitu gani? Tuingie bungeni. Tukafanya nini? Mwingine akaniambia wala sio kuingia bungeni, ni khilafa tu hapa. Tusimamishe khilafa hizi butahariri huko. Tukipata ile khilafa Islamia, hawa siyo mabaa, siyo danguro, siyo dakika moja tunaingia pale TBC, TBC 1 si TBC taifa, tunatangaza kuanzia kesho hatutaki baa yoyote iwe wazi. Taratibu, siku ya pili tunatangaza vimini, kuanzia kesho ole wake binti avae kimini. Kwa pole kabisa tunamaliza hii minkarati yote ndani ya wiki tumemaliza. Haa ni madai yao na maneno yao, wakidhani kwamba mambo rahisi rahisi. Vipi alianza da'wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Vipi alianza da'wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ukielewa vipi alianza da'wa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, elewa ile njia aliyoitumia ndiyo njia ya Mola ambayo haina makosa, haikosei. Njia nyingine zote za shortcuts, za shortcuts hizo hazifiki, hazifiki. Wako ambao kama walitaka kuleta mabadiliko kupitia bungeni katika baadhi ya watu, mwisho akasema kuambia wenzi wao, jamani kwa huku haliwezekani, tafeni njia nyingine. Hapa Tanzania, Misri, Misri ni nchi ya Waislam. Ikhwani muslimina wameingia kwenye nyadhifa nyingi za serikali. Ikhwani muslimina wale muslim brother wako waliingia wakiwa na ndevu na kadha, watu wa dini wale, tuingia kwa maslahi ya dini, lakini kadri siku zinavyokwenda ile dini aliyokwenda nayo pia ikawa inapungua, inapungua, inapungua. Alikwenda na ndevu na vakanzu na kilemba, amerudi hana kilemba, mara ameenda amerudi ndevu kazipunguza kidogo, mara ameenda amerudi ndevu kanyoa zote, mara ameenda karudi kanzu katupa kapaji koti, mara kaongezea tai. Sheikh Al-Bazi rahimahullah ta'ala akawa anauliza, wewe ulitwambia unakwenda kubadilisha kule, mbona ya mazingira kule yamekubadilisha wewe? Wewe tunakwambia kwamba tupiteni huku ndani hii kukaa misikitini tunachelewa, unakwenda kubadilisha kule kule bungeni kwenye barlamani. Barlamani kwa Kiarabu ni bunge, barlamani. Mbona barlamani limekubadilisha wewe? Wapo hawapo jamani hao katika Uislamu? Wapo hawapo? Wapo. Mtu anaogopa kuonyesha shaira ya Uislamu wake. Nani ambaye kwa mafanya kazi kwenye maofisi hayo akafunga madevu akatekeleza sunna, mimi naingia na nisifustaki, suruali yangu iko juu hapa, sivai isbali? Nani atengia? Nani? Mtuonyeshe mfano mmoja kwamba fulani yuko jamani ingia kazi, huwezi kanzu, huwezi kanzu, acha kanzu, sijalie suruali tu ambayo umeikata ni fursa iko juu juu hapo, umevaa mokasi yako alafu suruali iko juu hapo. Utafanyiwa kejeli siku mbili tu utaacha. Don't touch, amevaa don't touch. Che, vipi unaruka moto? Watakwambia tena sunna kufari. Waislamu wenzako wataanza hao, Waislamu wenzako njiwa, umetakana njiwa. Watu wasomeshane dini, sidanganyane. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta.